cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Jest 26 lipca, to środa, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Polska interweniuje w Komisji Europejskiej w sprawie nielegalnie przywiezionych z Niemiec odpadów. Chodzi o 35 tysięcy ton śmieci. Wiceminister rolnictwa Anna Gębicka zapowiedziała kolejne działania dotyczące przedłużenia zakazu importu ukraińskich produktów rolnych. W stolicy trwają przygotowania do 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Polska skierowała do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy dotyczącą nielegalnie przywiezionych odpadów. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała, że to pierwszy etap postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szefowa resortu klimatu mówiła, że sprawa dotyczy 35 tysięcy ton nielegalnych śmieci na 7 składowiskach. Podkreśliła, że strona polska wielokrotnie i bezskutecznie interweniowała u zachodniego sąsiada na poziomie landowym i federalnym, by usunięto śmieci. Obecny również na konferencji prasowej minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsing powiedział, że w pierwszym etapie Komisja Europejska będzie analizowała argumenty zawarte w skardze, która docelowo jest skierowana do unijnego Trybunału. Chcieliśmy, żeby ta sprawa mogła zostać rozstrzygnięta w sposób polubowny. Nie było dobrej woli w tej sprawie po stronie niemieckiej, a my jesteśmy zdeterminowani, żeby nie tylko dbać o to, żeby nasi partnerzy przestrzegali prawa europejskiego, ale w tym przypadku, żeby chronić polskich obywateli. Chronić przed zagrożeniem płynącym z naruszenia zasad ochrony środowiska. W tym przypadku niestety, mówię to z przykrością, ze strony naszego zachodniego sąsiada, ponieważ ta sprawa w sensie prawnym nie budzi żadnych wątpliwości. Uruchamiamy dzisiaj pierwszy etap procedury skargowej. Minister Szynkowski-Welsing przekazał, że Komisja Europejska ma 3 miesiące na analizę i wydanie opinii w tej sprawie. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gębicka powiedziała, że Polska będzie zabiegała o przedłużenie zakazu importu ukraińskich produktów rolnych do 5 krajów Unii Europejskiej. Zakaz, który wprowadzono w Polsce, Bułgarii, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech, ma przestać obowiązywać 15 września. Na antenie Polskiej Radia 24 wiceminister Anna Gębicka podkreśliła, że strona polska jest zdecydowana chronić swój rynek i rolników przed importem ukraińskiej żywności. My jesteśmy gotowi do tego, żeby wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania po to, żeby ochronić nasz rynek. To jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. Jeżeli nie będzie opłacalności w polskim rolnictwie, to nie będziemy w stanie utrzymać się na tym pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o samowystarczalność żywnościową, bo po prostu coraz więcej rolników będzie rezygnowało z działalności. To tak naprawdę jest dla nas kwestia strategiczna, kwestia bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o dostęp do żywności. Anna Gębicka wskazała jako niedopuszczalne ukraińskie komentarze w sprawie ograniczeń w imporcie żywności z Ukrainy do Unii Europejskiej. Jak mówiła, zakaz ten wbrew twierdzeniom strony ukraińskiej nie powoduje zmniejszenia ilości zbóż trafiających z Ukrainy na światowe rynki. Szefowa bankowej grupy NatWest odchodzi w związku z zamknięciem konta Nigela Farage'a, prawicowego publicysty i byłego szefa Brexit Party. Więcej o całym zamieszaniu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Couts, ekskluzywny bank dla dobrze zarabiających, odmówił dalszego obsługiwania jednego z architektów Brexitu. Nigel Farage od początku twierdził, że to kara za jego poglądy. BBC doniosło jednak, że chodziło o kwestie czysto finansowe. Nie tyle, że szybko dokumenty wewnętrzne banku pokazały, że to nieprawda i rzeczywiście chodziło o opinię publicysty. Między innymi rzekomą ksenofobię, postawę proputinowską czy mówienie nieprawdy na temat Brexitu. Wszystko to miało uderzać w reputację banku. Źródłem nieprawdziwej informacji okazała się dyrektor wykonawcza grupy NatWest Alison Rose, która anonimowo przekazała ją BBC. Stacja przeprosiła Nigela Farage'a, przeprosiła też Alison Rose za złamanie zasady poufności danych klientów, ale teraz po wielu głosach oburzenia płynących także z rządu podała się do dymisji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Od dzisiaj przy Muzeum Powstania Warszawskiego działa Centrum Informacyjne Obchodów. To miejsce, w którym wszyscy chętni mogą uzyskać informacje na temat uroczystości obchodowych czy nazwisk umieszczonych na murze pamięci. Uczestnicy powstania oraz ich rodziny mogą też odebrać zaproszenia na uroczystości upamiętniające zryw sprzed 79 lat, powiedziała Jolanta Leśko-Szymczakowska z muzeum. Przede wszystkim przychodzą do nas powstańcy warszawscy oraz ich rodziny. Jest to miejsce, w którym od lat mogą się spotkać, ze sobą, swoimi kolegami z oddziałów jeszcze z czasów wojny. Przychodzą tutaj rodziny, przychodzą członkowie Korzeni Pamięci, czyli takiego naszego muzealnego projektu przeznaczonego właśnie dla potomków powstańców warszawskich. Centrum Informacyjne Obchodów będzie funkcjonować do 2 sierpnia w godzinach od 10 do 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj zdaniem synoptyków na południu kraju zachmurzenie będzie duże, choć z przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze umiarkowane, czasem duże. Miejscami będzie padał deszcz. W centrum to będzie taki umiarkowany deszcz. Na południu i na południowym wschodzie niestety silny. Na południowym wschodzie może nawet zagrzmieć. Temperatura maksymalna dziś to około 19 stopni na południowym wschodzie i nad morzem do 23 w centrum i na wschodzie. Wiatr raczej słaby, umiarkowany, jeśli zagrzmi w czasie burzy do 80 km na godzinę. Trójka do trzeciej. Mamy prawie 6 minut po godzinie 13. Zapraszam na drugą godzinę audycji. Premiera filmu Loret Leśnik z charakterem już tuż, więc będzie powód, żeby spotkać się z twórcami tego filmu. O czym opowiada, właściwie to o kim opowiada, dowiedzą się Państwo na pewno w tej godzinie audycji. Zapraszamy. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Yeah. program Trzeci Polskiego Radia. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, słone ognie w nocy. 15 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. W studiu goście Michał Łukzowski, rzecznik Lasów Państwowych, i Ludwik Borkowski, aktor. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, Daszbur. A, no tak, tym bardziej, że no, temat filmu, o którym porozmawiamy, no to właśnie leśny, choć tak naprawdę przede wszystkim myślę, że tą centralną postacią jest główna postać, pierwszy dyrektor Lasów Państwowych. Zanim opowiemy o samym filmie, opowiedzmy trochę o postaci, głównym bohaterze. No bo to jest, czasem tak sobie myślę, że mamy w historii kilku takich, no, bohaterów, powiedzmy o tym wprost, których życiorys to jest właściwie scenariusz, tu nic nie trzeba dopisywać, filmowy. No tak, Adam Lord właśnie z taką postacią jest twórcą dzisiejszych Lasów Państwowych. 100 lat temu, niespełna 100 lat temu, bo za rok jest okrągła rocznica, utworzył z kilku mniejszych dyrekcji, które często były w rękach prywatnych. Mm-hmm. Zaczynał pracę. Warto może to podkreślić, bo jak tak wgryzałem się w historię i jakby w ten film, no, proszę sobie wyobrazić, jak wyglądały Lasy Państwowe, czy w ogóle jak lasy, jeszcze wtedy nie państwowe, 100 lat temu, czyli wiek temu, prawda? Dokładnie tak. Inna struktura własnościowa. Dokładnie, prawda? Tak. Struktura własnościowa przede wszystkim była w rękach prywatnych. Tak? Mm-hmm. Tam włodarze, szlachta jeszcze posiadała te lasy. Loret był zarządcą przeszlasów branickich, tak? Więc to były ogromne lasy, ogromny majątek, wielka posiadłość szlachecka. I stamtąd właśnie awansował na dyrektora naczelnego, pierwszego naczelnego dyrektora Lasów Państwowych. Utworzył Lasy Państwowe jako takie, bo lasy były rozdrobnione, albo były w rękach prywatnych, albo były w kilku miejscach już upaństwowione, ale to jednak było kilka dyrekcji bardzo rozdrobnionych, ta struktura była bardzo rozbita. I Loret wymyślił taką koncepcję, oczywiście za zgodą marszałka Piłsudskiego, żeby te lasy wróciły do społeczeństwa, tak, żeby wróciły do skarbu państwa. I on jako pierwszy do tego doprowadził. On doprowadził do tego, że one wróciły do państwa, jako pierwszy im zarządzał. I to jest kluczowa postać, która do dzisiaj prowadzoną gospodarkę leśną wymyśliła, bo ta gospodarka opiera się na trwałości lasu, na tym, żeby to wszystkie te funkcje leśne, czyli funkcję gospodarczą, produkcję drewna, ochronę przyrody i funkcję społeczną, która dotyczy każdego z nas, czyli udostępnienie lasu, możliwość spacerowania po nim, zbierania grzybów, to wszystko ma się równoważyć. I to właśnie Loret jest twórcą tej koncepcji, która do dzisiaj jest aktualna i która do dzisiaj jest wzorem dla wielu państw europejskich. Panie Michale, bo ja tak, jak słucham pana i słyszę słowo gospodarka, to od razu gdzieś troszeczkę tutaj tak się obruszam, ale oczywiście jest to również pewna gałąź gospodarki. Natomiast myślę sobie, że w przypadku tej postaci bardzo ważna jest też taka zwykła, może nie, właśnie niezwykła miłość do lasu. Bo my sobie jako przeciętni ludzie po prostu tam wejdziemy, pospacerujemy, zbierzemy trochę grzybów i wrócimy. A tu mówimy o człowieku, który żył tym 24 na dobę. Dokładnie, ale to była miłość przede wszystkim do państwa polskiego. Tak, tak myślę, do tych wartości patriotyzmu, do ochrony przyrody. I rzeczywiście jest tak, że jego ojciec był twórcą polskich kolei, inżynierem kolejnictwa, i kiedy produkował podkłady, drewniane podkłady pod tą kolej żelazną, Loret strasznie się buntował, bo wiedział, że to są te drzewa, które przecież rosły w lesie, a które mu wycięto z jego lasu. I stąd to jego obcowanie z przyrodą przerodziło się w coś więcej, czyli możliwość zarządzania tymi lasami, możliwość dbałości o to dziedzictwo nasze narodowe przecież. I dlatego też, kiedy szkolił się, w Polsce nie skończył szkoły, musiał jechać do Saksonii, gdzie tą leśną szkołę ukończył, bo tak bardzo na tym zależało. Mógł być inżynierem kolejnictwa jak ojciec równie dobrze i być może dzisiaj polskie lasy wyglądałyby inaczej. Polskie kolei inaczej by wyglądały. Dokładnie. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, ale ten wzór Lasów Państwowych naprawdę jest dobrym rozwiązaniem, które no dzisiaj, otwarcie powiem, no jest wzorem naprawdę dla wielu państw europejskich, jeśli chodzi o model zarządzania tą instytucją i przyrodą, a co jest ważne. Panie Michale, do postaci Adama Loreta wrócimy jeszcze za chwilę, bo tu jest bardzo ważny ten wątek jego tragicznej śmierci. I pewnie jeszcze do tego wrócimy, ale korzystając z faktu, że jest z nami Ludwik Borkowski, który w tym filmie wystąpił. Ludwik, mogę prosić cię, żebyś był takim trochę rzecznikiem tego filmu, powiedział nam trochę o scenariuszu, o reżyserze, o tym, kogo zobaczymy. Scenariusz, który poznałem dopiero tak naprawdę oglądając film, ponieważ moja rola była bardzo mała. Natomiast Kolaboranta to już ustaliliśmy poza anteną. Nie byłem dokładnie kolaborantem, byłem defraudantem. Defraudantem, okay. Tak. To znaczy byłem kierownikiem tartaku, który po prostu pozwolił sobie, jak to się mówi kolokwialnie, przytulić parę tysięcy metrów drewna, za co Loret go po prostu zwolnił natychmiast, mimo moich prób jeszcze go tam tak powiem, przekabacenia na moją stronę, tak. Ale za wiele nie zdradzajmy. Natomiast reżyserem jest Marcin Głowacki, którego serdecznie pozdrawiam. Mieliśmy przyjemność pracować już przy innych produkcjach i myślę, że jak najbardziej podążał za swoją wizją. Pamiętam, że gdzieś mnie tam mocno ukierunkowywał w scenie i tak dalej, za co mu dziękuję. Jeżeli chodzi o całą historię, dosyć ciekawym jest, że akurat w momencie, kiedy wczoraj... Przedwczoraj byliśmy na premierze. Ja jestem w trakcie czytania Archipelagu Gułag Sołżenicyna. Mhm. I miałem totalne zderzenie tych wizji, które pojawiały się w mojej głowie, czytając Archipelag, i jakby miałem to na piśmie, te dokumenty w zasadzie tego, co NKWD robiło z ludźmi. No i nagle pojawiła się przede mną scena. W zasadzie jeden z ważniejszych wątków, czyli przesłuchanie Loreta przez oficera NKWD. I też nie chcę za wiele zdradzać, żeby jednak widzowie mieli coś przed sobą. Natomiast taka jest prawda i taka była prawda. Co prawda losy Loreta są fabularyzowane, ponieważ miejsce, data jego śmierci nie są znane. To jak najbardziej i scenarzysta, i reżyser, i zresztą podziwiam zdjęcia, które powstały do filmu, są jak najbardziej odwzorowaniem tej atmosfery tamtej epoki, tych potwornych naprawdę wydarzeń i absolutnie niezrozumiałych z punktu widzenia zwykłego człowieczeństwa. Dlaczego człowiek człowiekowi coś takiego robi? A już szczególnie, jeżeli chodzi o różnice narodowościowe. To jeżeli mogę cię prosić, to jeszcze powiedz, no, kto wcielił się w główną rolę i jeszcze jakich aktorów możemy zobaczyć, bo tam jest kilka dobrych nazwisk. Tak, jak najbardziej. Główną rolę w postaci Loreta wcielił się Lesław Żurek. Należy na pewno wspomnieć o fantastycznym duecie i tutaj pozdrawiam Marcina Kwaśnego, ponieważ powstał duet Kwaśny Żurek. No tak, jak być powinno. Tak. No, moja skromna osoba. Jeszcze kilku naprawdę bardzo dobrych aktorów i w ogóle muszę przyznać, że byłem zaskoczony, ponieważ film nie powstał za miliony. Jakieś ogromne pieniądze, które mogłyby spłynąć do tego typu produkcji. Natomiast jak na skromny budżet i to, co można było zrobić, tempo pracy było bardzo duże, to przyznaję, że naprawdę twórcy postawili kropkę nad i, powiedzmy, w ten sposób. Jeżeli chodzi o to, co można było powiedzieć, jak wiemy, kropki nad i nie możemy nadal powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestie historii, czyli dopóki się nie otworzą archiwa KGB i nie będziemy mieli możliwości na to spojrzeć, daj Boże kiedyś, żeby ta puszka Pandory była otwarta. Natomiast dopóki nie, no to możemy tylko oprzeć się na tym i na wizjach artystycznych. Ostatnie dwa pytania, panowie, i jedno będzie skierowane do Ludwika. Powiedz mi, gdzie realizowano zdjęcia, bo to jest jakby dość istotna kwestia, no jednak mówimy o konkretnych, bardzo ważnych dla też głównej postaci miejscach. Loret pochodził z Jasła. Ja ostatnie 4 lata spędziłem w Sanoku, więc miałem w zasadzie rzut beretem, żeby się pojawić na planie. I zdjęcia głównie powstały w Jaśle, w okolicach. Były udostępniane pałace, które w okolice historycznie się zachowały. Brały w realizacji zdjęć udział grupy rekonstrukcyjne, również z okolicy. Świetna robota. I z tego, co wydaje mi się, to chyba to. Tak mi się wydaje, że głównie Jasło, głównie Podkarpacie. No dobrze, no w każdym razie nie, że las udawał tamte okolice, tylko faktycznie byliście tam, gdzie rzecz się działa. Z patrząc na zdjęcia, bo była mowa o puszczy, tu musiałbym się posiłkować Michałem. Na N była puszcza. Niepołomicka. Nie mało Polsce, tak, rzeczywiście te zdjęcia, bo miałem tu przecież kolaudować film i odbywały się nie tylko właśnie na Podkarpaciu, ale też i w Małopolsce. Zdaje się, że Sulejówek także wziął udział w tym filmie, bo no, ważną postacią był to marszałek Piłsudski, który jakby poprosił Loretę o to, żeby poprowadził te lasy ku zwycięstwu, ku tej gospodarczej chwale. I tak się też wydarzyło, dlatego miejsca były zupełnie autentyczne dla wydarzeń, które się tam działy. Mhm. Oczywiście no, nie byliśmy na Białorusi z tym filmem, gdzie Loret prawdopodobnie zginął na terenie dzisiejszej Białorusi. Niemniej jednak no, te sceny były na tyle realne, na ile były możliwe do oddania. Mhm. Bo historia jest rzeczywiście trudna, a film też nie jest prostym filmem, bo pokazuje tą ideę patriotyzmu, miłości do przyrody, miłości do Polski, naszego kraju. No i Loret zginął za to, że przecież nie zdradził swoich przyjaciół, nie zdradził nazwisk szkolących w tych polskich leśników, nie zdradził polskich agentów, którzy w strukturach lasów pracowali na rzecz naszego państwa i za to zginął, oddał swoje życie. No i tu to na koniec, to już między słowami, między zdaniami wybrzmiało, ale ja myślę, że warto to podkreślić, że film zrealizowano w ramach obchodu jubileuszu stulecia powstania lasów państwowych, za które to odpowiadał właśnie Adam Loret, prawda? Czyli jakby on utworzył, stąd rozumiem to, ta rocznica, tak? Dokładnie tak, to jest bardzo ważna postać dla polskich leśników. Wiesz, ten film też jest nieprzypadkowo właśnie teraz. Zgadza się. A to też jest 140. rocznica urodzin Loreta, więc to wszystko się zbiera w jedną dobrą całość. W takim razie serdecznie zapraszamy do kin. Loret, leśnik z charakterem, taki tytuł nosi ten film. Rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski i Ludwik Borkowski, aktor, byli naszymi gośćmi. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. W najbliższą sobotę w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą rozpocznie się kolejny Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. To już 17. edycja tego wydarzenia, która w tym roku potrwa do 6 sierpnia. O programie z Marcinem Radomskim, rzecznikiem prasowym festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Jeszcze w tym miesiącu czeka nas kolejny wakacyjny festiwal filmowy, ten akurat z długą tradycją i z długą już historią. Tak, 29 lipca rusza 17. edycja BNP Paribas Dwa Brzegi, festiwalu odbywającego się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i w Janowcu. I rozpoczynamy festiwal filmem, który stał się hitem festiwalu w Cannes, Opadające liście, w reżyserii fińskiego twórcy Aki Kaurismäkiego. Festiwal dosyć długi, bo wszystko zaczyna się w sobotę, ale potrwa do kolejnej niedzieli, czyli ponad tydzień. Ponad tydzień i oprócz tych wydarzeń filmowych będą też wydarzenia z innych dziedzin sztuki, muzyki, literatury i sztuki przede wszystkim. Domyślam się, że też nie zabraknie gości. Nie zabraknie gości, przyjadą twórcy polskich filmów, będzie z nami Borys Szyc z córką, będą pokazywali swój najnowszy film Miało cię nie być. Będzie też Paweł Łoziński, jego retrospektywa będzie jednym z głównych punktów festiwalu, pokażemy jego większość filmów i on będzie rozmawiał z publicznością. Będzie też Agnieszka Smoczyńska, która pokaże Silent Twins i da swoją lekcję kina, czyli takie mistrzowskie spotkanie z reżyserką opowiadającą o swojej pracy. To jest właśnie taki festiwal, który swoim zasięgiem rozpina się na dwa brzegi Wisły. Co takiego wydarzy się w Janowcu? W Janowcu głównie na zamku będą koncerty i tam jest ta scena muzyczna. No i tam też można przepłynąć promem, jeżeli pozwoli na to Wisła, bo też ten poziom wody jest istotny i spędzić tam miło czas właśnie obcując ze sztuką. To wróćmy do Kazimierza Dolnego. W jakich obiektach odbędzie się w tym roku festiwal? Festiwal odbywa się w Kazimierzu Dolnym w ogóle trzeba powiedzieć, nie ma kina. I to kina trzeba zbudować, więc w budynku szkoły przy Szkolnej 1 jest jedna sala mniejsza, ale wracamy też z dużym namiotem. Namiotem na 800 miejsc i ten namiot będzie postawiony na parkingu przed szkołą. Mamy też dwa kina plenerowe, kino na zamku i kino na małym rynku, więc w tych przestrzeniach będą się odbywały pokazy festiwalowe. Festiwal potrwa do 6 sierpnia. Czy będzie miał swoich laureatów? Tak, będzie miał swoich laureatów. Mamy międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych i w tym konkursie przyznamy nagrody. Tam są produkcje fabularne, dokumentalne, animowane z całego świata. Czy tradycyjnie pozostał również plebiscyt publiczności? Tak, pozostał plebiscyt publiczności. On się cieszy dużym uznaniem, bo publiczność chętnie głosuje na te filmy. W ostatnich latach wygrywały filmy dokumentalne, więc w tym roku mamy ich bardzo dużo też w programie. Zobaczymy, kto wygra. Festiwale zamykamy z kolei filmem fabularnym Monster Hirokizu Koredy. To jeszcze może powiedzmy, gdzie szukać już szczegółowych informacji programowych. No i oczywiście kalendarium wszystkich wydarzeń. Najwięcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.dwabrzegi.pl. Zapraszam serdecznie. A z Marcinem Radomskim, rzecznikiem prasowym festiwalu Dwa Brzegi w Trójce rozmawiał Ryszard Jaćwiński. Więcej szczegółów programowych usłyszą Państwo w piątek po 13 w audycji Trójkowo-filmowo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do trzeciej na początku wakacji pojawiła się taka informacja, że wejście na Wawel kosztuje 150 zł. No sporo, to prawda, tylko że nikt nie doczytał, że bilet za 150 zł jest biletem koneserskim, który otwiera wszystkie możliwe drzwi na zamku, choć właściwie w tym przypadku trzeba byłoby powiedzieć, że wrota, i że oferuje także inne opcje zwiedzania. Ale żeby nie było zamieszania, Wawel wprowadza nowy cennik i my tym cennikiem się też zajmiemy, ale to po godzinie 14 w trójce do trzeciej. A propos do 14, jeszcze 4 minuty o 14. Najnowsze wiadomości, serwis Trójki. 5:12, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę przyczyn dobrych chwil, bo jest parę złudzeń. Coś niż nic, w kieszeni pusto, czyli bez.